www.attableeg.com, the reviver of Iman. जहाँ कहीं जाना होता है तो जहन में 50 बातें आती हैं कि मैं क्या कहूँ, तो बस कुरान करीम की जो आयत इमाम साहब पढ़ ले या कोई पढ़ने वाला पढ़ ले तो उसी के मुताबिक चंद बातें कह देता हूँ। लेकिन आपके मोहतरम साहब फरमा के जिक्र के बारे में कुछ कहो, और हमारे अकाबिर इस तरह जिक्र करते थे, देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल लज़ीन आमनू उज़्कुरू अल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन व असीला। और भी दसियों आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र की ताकीद की है। इन फी खल्क़ समावाती व लर्ज़ व इख्तिलाफ़ अल-लैल व अन-नहार لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ورزق بعد مراقبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وهي مراقبه بكيسكا ربنا ما خلقت هذا باطلا حضور عليه الصلاة والسلام جو ہی رات کو اٹھتے تھے نظر مبارک آسمان کی طرف جاتی تھی مسواک کر کے اور یہ آیات پڑھتے تھے۔ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، بعض روایتوں میں پورے رکوع کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں اس پیج کے اینڈ تک فاستجب بدہم تک کا ذکر ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ انسان ایک منٹ کے لیے بھی غافل نہ رہے۔ کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ جس پر اشکال ہوگا کہ آپ خلا میں گئے تو وہاں بھی ذکر، حالانکہ وہاں ذکر ہوتا نہیں، اس کے جواب دو ہے۔ ایک تو ذکر سے مراد یہاں پر عام ہے، ذکر قالب اور ذکر قلب۔ ذکر قالب کا مطلب یہ بدن کا ذکر جو زبان سے ہوتا ہے، اور اس کو اور عام کرو تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا ذکر نگاہ کو بچانا ہے، کانوں کا ذکر بری بات سننے سے اپنے آپ کو بچانا ہے وغیرہ زادی کا، اور دوسرا ذکر ہے ذکر قلبی، ہر وقت اللہ کا دھیان۔ مشائخ کے یہاں یہی دو چیزیں کرائی جاتی ہے، ایک ذکر لسانی اور ایک ذکر قلبی، تاکہ ہماری لا یزال لسانوں کا رطبا من ذکر اللہ، ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ دسیوں احادیث، اگر بڑی کتابوں میں نہیں جانا ہے مسند احمد وغیرہ تو ترمذی کتاب الدعوت پر لیجیے، اس میں کئی روایات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہے۔ امام بخاری کی شروط بہت سخت ہے اس لیے وہ زیادہ روایتیں نہیں لا سکے، لیکن ترمذی میں کافی آپ کو روایات ذکر کے مل جائے گی۔ اور عجیب ترتیب سے امام ترمذی چلے ہیں، اس کا وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ ذکر کی ضرورت ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، اللہ سے آدمی غافل نہ رہے، قالباً اور قلباً، جسم سے بھی اور دل سے بھی۔ یہ تو ایک بات ہوئی، اور اصل ذکر وہی ہے جو مسنون ہے، جس کو اذکار متواردہ کہتے ہیں وہ اصل ذکر ہے۔ جیسے نماز کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ اذکار پڑھتے ہیں، یہ اصل ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام اور اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، مولانا وہ لگا لینا چاہیے، میں نے دیکھا تاکہ طلبہ اس کی عادت ڈالے اذکار مسنونہ پڑھنے کی. یہ اصل دکھ. اور یہ جو ہمارے مشائخ کے یہاں ذکر جہری یا مراقبہ کرایا جاتا ہے وہ ایک علاج ہے تاکہ دل میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے اور پھر ہر عمل کرنا آسان ہو جائے, ذکر اللہ میں مزہ آئے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اذکار منقول ہے اس میں انسان کو مزہ آئے, اس لیے یہ ذکر ہے. یہ نہیں کہ یہ مقصود ہے اور آدمی پھر اذکار مسنونہ چھوڑے, تلاوت چھوڑے, یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ یہ ذکر کر کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے اور ہماری طبیعت اذکار متواردہ کی طرف چلے, یہ مقصود ہے. اب یہ مشائخ کے یہاں جو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جاتی ہے, ایک تو حدیث ہے بہت مشہور, امام بخاری نے اس کو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے, اس لیے کہ امام بخاری شرح کیا ہے کہ روایت ترمذی وغیرہ میں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. مشہور اس کے معنی تو یہی ہے کہ مردے سے مراد قریب الموت ہے, محتضر ہے, جس کے سامنے یوں سمجھیے کہ آخرت سامنے آ گئی وہ مراد ہے. اس لیے پھر اس کا طریقہ بھی ایک ہے کہ بھائی وہاں جو قریب الموت ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھو, اللہ کا ذکر کرو آہستہ آہستہ دھیمی آواز سے. ایک دفعہ اگر وہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا رفیق جو بھی ہو تو پھر دل دل میں پڑھو, اس کے لیے دعا کرو. اس لیے کہ یہ وقت بڑا کٹھن ہے, سب سے زیادہ کٹھن یہ وقت ہے. شیطان کا یہ آخر حربہ ہے. بڑے بڑے مشائخ اس احتضار کے وقت سے ڈرتے تھے, صحابہ بھی ڈرتے تھے. تو ایک معنی تو لقین موتاکم کے محتضر ہے کہ جس کو آخرت کے قریب پہنچ گیا اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. مجھے واقعہ یاد آیا امام ابو زرعہ کا, جب ان کا موت کا وقت قریب آیا, اس طرح مرد پر ہے اور ظاہر ہے کتنا بڑا امام, تو بتانے میں کتنے شاگرد ہوں گے جو ملنے کے لیے آتے تھے اور جاتے تھے, آتے تھے اور جاتے تھے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جب کسی کے متعلق پتہ چلے تو امام ابو زرعہ بہت بڑے, اب کون تلقین کرے. ہم لوگ بھی ڈرتے ہیں اپنے شیخ یا اپنے استاد, سب ڈرتے ہیں, کوئی بیچارہ بولا نہیں. لیکن حدیث بھی تلقین کرو لقین و موتاکم. تو ان کے ایک شاگرد بہت ہوشیار تھے اور امام ابو زرعہ کا مشغلہ بالحدیث تھا, تو انہوں نے وبالاسانید المتصلین فلاں فلاں پوری سند پڑھی اور یہاں پہنچے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقین و موتاکم. یہاں آ کر ذرا رکے تو استاذ جی نے فوراً لا الہ الا اللہ لقین و موتاکم لا الہ الا اللہ اور روح قبض ہو گئی, حدیث پر بھی عمل ہو گیا. اور تو یہ تو اس کے مشہور معنی ہے لقین و موتاکم لا الہ الا اللہ, اور دوسرے اس کے معنی ہے کہ جو شخص انتقال کر جائے اور قبر میں اس کو لٹا دیا جائے اور مٹی ڈال دی جائے تو وہاں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اور بعض فقہا نے اس کو روح ما کنت فی الدنیا لا الہ الا اللہ وغیرہ دانی, وہ بعضوں نے کہا اس تلقین کا کیا فائدہ. لیکن بار صورت ہمارے بعض فقہا نے اس کو بھی لکھا ہے, اس میں حرج نہیں اگر کوئی تلقین کرے. اور ہمارے یہاں تثبیت کی دعا کی جاتی ہے, اور تو حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی کے لیے تثبیت کی دعا کرو, اس وقت اس کو سوال کیا جائے گا. اور ہم تو اتنے غافل ہیں, اللہ آپ کو بچائے. زندگی بھر دعویٰ کہ مجھے اپنے استاد سے مرشد سے بڑی محبت ہے، بیوی تو میری دنیا کی محبوبہ ہے، لیکن ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ مرنے کے بعد اتنی دیر تک قبر کے پاس بیٹھ کر ان کے لیے تسبیح کی دعا کرے جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو کر تقسیم ہوتا ہے جس میں. اب دیکھو 5 منٹ میں قبرستان خالی ہے، اور اگر کوئی اس کا بچہ بیچارہ پڑ رہا ہے تو شیطان بتا گرے بار جوئی گھر میں سب انتظار میں، مہمانوں کو کھلانا ہے، وہاں کا ہونا ضروری ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. تو لقنوا موتاکم ایک معنی تو محتضر ہے، اور دوسرے معنی جس کو قبر میں لٹا دیا. میں نے شیخ سے پوچھا تھا، حضرت میرے ذہن میں آتا ہے پتا نہیں کہ موتاکم سے اگر ہم اپنے مردہ دل مراد دیں، اور لقنوا کے معنی اپنے مردہ دل کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ ذکر. تو شیخ مسکرائے، بات تو ہو گئی، رد نہیں کیا، لیکن بعد میں مجھے حدیث ملی. صحابی نے پوچھا فکیف بالاحیاء، قال تلک اجود، اگر زندوں کو یہ تلقین کرے تو کیسا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو بہت اچھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارے دل کو، اور دنیا بھر میں تبلیغ والوں کے خلاف بھی حدیث نہیں کہ بھائی ظاہر کفار، موتاکم کا مستا کفار، یا ہم سب کا دل مردہ ہے. اس مردے دل کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر، اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. اور لا الہ الا اللہ کی فضیلت تو احادیث کثیرہ شہیرہ میں، لیکن جو طریقہ اکابر نے بتایا وہ اس لیے کہ دل میں اللہ بیٹھ جائے، غیر اللہ نکل جائے. اس لیے ہمارے اکابر جب ایک مقام پر سالک پہنچ جاتا تھا تو پھر اس کو منع کر دیتے تھے کہ اب تجھے ذکر جاری کی ضرورت نہیں، تو نے دوائی پی لی ہے، اب وٹامن چاہیے، وائٹامن. اب تم یہ قرآن پڑھو یا یہ ذکر کرو یا قرآن ان کو اور بتلا مراقبہ کرو، وہ بتاتے تھے. لیکن بعد اکابر جیسا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت پھر بھرے، وہ فرماتے تھے کہ جس ذکر کی برکت سے ہمیں مقام حضوری حاصل ہوئی، ہمیں شرم آتی ہے اس کو چھوڑنا. تو خیر حضرت مولانا نے ذکر کے متعلق مجھے کہا تو میں نے آپ کو ایک حدیث کی تشریح سنا دی، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ فکیف بالاحیاء قال تلک اجود واجود. اللہ پاک ہمارے قلوب کے اندر اپنی محبت داخل فرما دے، ہماری زبان ہر وقت ذکر اللہ سے رتب اللسان ہو. صحابہ کرام دیکھیے ہر وقت ان کی زبان، ان کو اس کے بغیر جیسے ہم لوگوں کو پتہ نہیں، آپ لوگوں کے یہاں سب سے اچھا کھانا کیا شمار ہوتا ہے؟ چپس. بچوں کو تو سب سے اچھا چپس لگتا ہے، پیزا ہے نا، پیزا چپس اور کیا، باربیکیو اور دال چل جائے، وہ بھی اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کی ہر طرح حفاظت فرمائے، یہاں کے پڑھنے پڑھنے والوں کو قبول فرمائے. آپ سوچئے کہاں امام بخاری اور کہاں باربادوس، کہاں امام ترمذی کہاں باربادوس، کہاں صاحب مشکات باربادوس. اس زمانے میں اگر سفر کرتے تو پتہ نہیں کتنے مہینوں میں پہنچتے، اور وہ بھی کشتی، اس کی تو تھی نہیں انجن کی، جانے کہاں کہاں. لیکن اللہ پاک نے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کے علم کو، ان کی کتاب کو کیسے زندہ کیا، آپ سوچیں کیسے زندہ کیا. پتہ نہیں امام بخاری نے سوچا بھی تھا کہ میری یہ کتاب باربادوس میں پڑھی جائے گی، امام ترمذی نے سوچا تھا یا نہیں، لیکن وہ پڑھائی کرے اخلاص کے، اور اسی اخلاص کا نتیجہ دیکھیے. یہ بڑے پائے کے محدث اور صوفیہ تھے، ایک ایک محدث. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو ہر طرح قبول فرمائے، یہاں کے اساتذہ کی، یہاں کے طلبہ کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور بچوں کو اس طرح متوجہ فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائے، یہی اصل ہے. اور پھر اس کی قدر جب ہماری آنکھ کھلے گی، جس کو مرنا کہتے ہیں، جب پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسول سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. ٹھیک ہے مولانا، کیا کہوں شیخ مصطفی کے بارے میں؟ شیخ کا اذکار متواردہ اور سنن جو اذکار ہے اس کا بڑا اہتمام تھا. فجر کے بعد حضرت اپنے سارے اوراد جو مسنون ہے اس کو پڑھتے تھے، اور قدیم زمانے میں ذکر جہری بھی کرتے تھے، اور بعد میں پھر حضرت کی یہاں باقاعدہ ذکر جہری کی مجلس ہوتی تھی فجر کے بعد. فجر کی نماز چونکہ آخر عمر میں ضعیف ہو چکے تھے، مسجد پر جانا مشکل تھا، تو اپنے کمرے ہی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اور گویا یوں سمجھیے کہ بابن المساجد فی البیوت کے قبیل سے تھا، وہ اگلا کمرہ گویا ایک مسجد تھی، اسی میں نماز ہوتی تھی فجر. اور فجر کی نماز کے بعد حضرت اپنے وہیں مصلی پر بیٹھے رہتے تھے، اور ذاکرین آتے تھے اور اپنے اپنے طور پر بیٹھ گئے اور ذکر جاری کر کے چلے جاتے تھے. یہ حضرت کا معمول تھا. اور پھر جو ہے یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ اس میں لگ جاتا تھا، پھر حضرت ناشتہ فرماتے تھے اور وہی اپنی کتاب شروع کر دی کتاب. اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد اذکار متواردہ اثر بعد بڑے اہتمام سے حضرت ان اذکار کو ادا فرماتے تھے، اور سالکین کی تربیت بھی فرماتے تھے، کسی کو بارہ تسبیح بتاتے تھے. فارغ ہوں گے تو اس کے بعد کسی شیخ سے، بلکہ اپنے محترم صاحب سے ہی. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ کا ڈاکٹر انڈیا میں ہو، آپ کا ڈاکٹر ساؤتھ افریقہ میں ہو، آپ کا ڈاکٹر، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. یہ جو مرشد ہوتا ہے وہ تو آپ کا علاج کے لیے ہے. آج کل ہم نے بیعت صرف تبرک کو سمجھا ہے کہ تبرکن بیعت کر لو اور اس کے بعد دنیا بھر میں کہتے رہو کہ میں فلاں کا مرید ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ تو علاج کے لیے ہے کہ آپ کو روحانی بیماری ہے، آپ ان سے مشورہ کرو، حضرت میری نگاہ بس ادھر ادھر جاتی ہے، آپ مجھے کوئی علاج بتائیے اور میرے لیے دعا بھی کیجیے، اور پھر حضرت آپ کو علاج بتائیں گے اور دعا کریں گے. اب آپ بیعت ہو گئے انڈیا، اور آج کل تو مشائخ کے پاس وقت بھی تو نہیں ہے نا. آپ نے خط لکھا، پتہ نہیں وہ کب آپ کو جواب دے، تو آپ کس طرح ان کو پوچھو گے؟ اگر آپ کے شہر ہی کے اندر ہے تو آپ ان سے پوچھ سکیں گے، اور اگر بالفرض و تقدیر آپ کے شہر دور ہے، آپ ان سے بیعت ہوئے، تب بھی حرج نہیں کہ یہاں کوئی اس طرح اس فن کا ماہر ہو، ان سے آپ پوچھیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے آپ کا کوئی بڑا اسپیشلسٹ لندن میں تو یہاں کچھ ہوا تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. پر صورت انسان اپنے قلب کو مجلا مصفہ کرنے کی فکر کرے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. تزکیہ بہت ضروری ہے. ہمارے شیخ نبر اللہ عمر قدو کے بعد ایک دفعہ کوئی آئے اور کہا یہ کیا آپ نے تصوف وغیرہ سلفی قسم کا ہوگا، کہاں سے لے آئے آپ لوگ یہ؟ حضرت نے فرمایا حدیث جبرائیل سے. تصوف کس کو کہتے ہیں؟ مل احسان قال ان تعبد اللہ انک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک. اللہ کی بارے اس طرح کرو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت حاصل ہو جائے. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت حاصل ہو، دھیان حاصل ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ میرے استاد مجھے دیکھ رہے ہیں، محتمیم صاحب دیکھ رہے ہیں اور میں یہ حرکت کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ آپ وہ حرکت نہ کریں گے، تو دیکھیں گے کہ محتمیم صاحب کب ادھر چلے جائے کہ ہم یہ شروع کر دے، موبائل دیکھنا شروع کر دے مثلا. تو اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو انسان میں اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ گویا وہ اللہ کو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر پردے ہٹ جائے اور میں جنت دیکھ لوں تو میرے ایمان میں ذرہ برابر زیادتی نہ ہو, ایمان غیبی. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں دوام عطا فرمائے. اور ذکر آپ کی کتابیں بھی ہے, سنا کتاب پڑھنا بھی ذکر ہے, جلالین پڑھنا بھی ذکر ہے, معلم الصرف پڑھنا بھی ذکر ہے. اس کو غیر ذکر نہ سمجھو بلکہ اعتبار سے اعلیٰ ترین ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی علم میں برکت نصیب فرمائے. کیا سوال ہے؟ وہ حرمین شریفین میں جو تہجد کا وقت جو اذان ہوتا ہے اور وہ جو حدیث ہوتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ مقتوم رضی اللہ عنہ وہ اذان کرتے تھے, اور تو سیام جو سیام رکھتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے, تو ہمارے نزدیک اگر ہم ہمارے لیے درست ہے اس اذان کو جاری کرنا مثلا مدرسے میں طلبا کو اٹھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ, آپ کے موجود حساب سے پوچھو. اصل میں چونکہ ہماری یہاں اجتباع ہو جاتا ہے, رواج نہیں ہے تو لوگوں کو اجتباع ہوگا, یہ پتہ نہیں فجر کی نماز نہ فجر کی اذان نہ ہو, اور پھر اس حدیث کے انبیاء جوابات بھی دیتے ہیں. البتہ ہمارے کتابوں میں حضرت بن نوری نور اللہ مرقدہ نے اس فقہ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے الکتاب معتبر, لیکن میرے ذہن سے وہ کتاب نکل گئی. اس میں یہ لکھا ہے سحری کی اذان دینے میں حرج نہیں, رمضان میں سحری کی اذان دینے میں حرج نہیں, اس میں یہ لکھا ہے. مجھے یاد آئے گا تو میں مجھے سراج کو وہ حوالہ بھیجوں گا, وہ معرف السنن میں ہے. تو اس لیے اگر رمضان میں ہو اور پھر خاص طور پر مدرسے میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش ہے کہ سحری کے لیے اذان دی جائے. اصل میں حنفیہ چونکہ اجتباع ہو سکتا ہے, کوئی سمجھے کہ فجر کی اذان ہے اور اس کے بعد کہیں نماز پڑھ لے بغیر اذان, اور بھی اس کے حنفیہ نے جوابات دیے کہ در حقیقت جو ہے یہ جو اذان ہوتی تھی وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتی تھی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمہور کے ساتھ حدیث فٹ ہوتی ہے. لِيُنَبِّهَا قَائِمَكُمْ وَلِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ, دو اذان ہوتی تھی اور حرمین میں بھی اسی پر زمانے سے عمل ہے کہ دو اذان ہوتی ہے. تو آپ کے یہاں کیا ترتیبیں اٹھانا؟ اچھا میں بتاتا ہوں, سنت جب چھوٹتی ہے نا تو بدعت آتی ہے. بریلیوں کی یہاں فجر سے بہت پہلے یا نبی سلام علیکا یہ پڑھی جاتی ہے. بمبے جائیے آپ سنیں گے, ہم ملاوی میں تھے جب چھوٹے ہم سنتے تھے. اب اذان سحر چھوٹی یہ بھی تو ضرور تو بہت اونچی چیز ہے, لیکن اس موقع پر ثابت نہیں ہے. سمجھ گئے میری بات؟ تو برصورت یہ کہ ہمارے فقہا نے اس کو لکھا نہیں, تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. لیکن اگر رمضان میں مدرسے کے محتمیم صاحب کہے تو پھر اس کو سنت کے خلاف نہیں کہیں گے, لیکن آپ تابع ہیں مدرسے کے. یہ جب صبح صادق ہوتی, اب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ نظر دیکھ لو, وہ مجھے نہیں معلوم آپ کیا صبح شادی کس طرح بنی ہے. کسی کے پاس ہے موبائل؟ ہو نوز لانگ ٹیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ آف بریج ٹاؤن, اور از لانگ ٹیٹیوڈ اینڈ بریج ٹاؤن, کیونکہ دا پرابلم از اس میں لکھو نا آ جائے گا بریج ٹاؤن ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ, لکھو ویسے مسئلے کے اعتبار سے آپ آخر تک کھا سکتے ہیں, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل کیسے بنائے ہم کو نہیں معلوم. ہم کو صبح سات پر دیکھنے کے لیے جائیں گے. ہاں انشاءاللہ. سنا کیا کہہ رہا؟ ان کو میں تین دن سے کہہ رہا ہوں کہ صبح سویرے صبح شادی کے لیے کہیں جاتے ہیں, اب کہتے ہیں کل جائیں گے, یعنی پاناما جانا ہے نا, اس لیے کہہ رہے ہیں. وہ کسی کو دعوت کہہ رہے کہ اتوار کی دعوت آپ اس میں دیکھو نا ذرا. ویسے احتیاطاً 10 منٹ پہلے روزہ بند کر لینا چاہیے, لیکن اگر نہیں اور آخر تک بھی کھایا تو روزہ ہو جائے گا. سورینام سے آیا ہے. ایک سوال ہے, ہمارے جو ایریا میں وہاں پر دو مسجد, ایک ہے شافی لوگ کا مسجد اور ایک ہے دیوی لوگ. تو ہمارا حنفیہ کے مطابق ٹائم ہوتا ہے 5:00 عصر, اور شافی لوگ کا ٹائم ہوتا ہے 4:10. ون آور جی ہاں سمجھ گیا. مثل اول پر ایک گھنٹے کا فرق ہے. اور دہلی لوگوں وہ لوگ بھی 5:10 پڑھتے ہیں. ہاں وہ تو پکے ہیں. تو ہم کہاں پر پڑھے, شافیہ پڑھے یا دہلی میں پڑھے یا گھر پر پڑھے؟ گھر پڑھنے پر, گھر پڑھنے. خیر میں تو آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ شافیہ کے ساتھ پڑھ لیں مثل اول پر. مثل اول بھی ہماری مفتا بھی قول ہے, اور بریلویوں کا تو آپ کو معلوم ہے ٹھکانا نہیں ہے, لیکن اگر وہاں پڑھ لی اس میں لکھو نا, ایسا لکھو بس, برج ٹاؤن بابر روز اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ. سمجھ گیا بیٹے؟ باقی اگر مثل اول کے بعد بھی پڑھوں گے کوئی اشکال نہیں, اپنی نماز ہو جائے گی. اب یہ کہ مجھے نہیں معلوم بریلوی امام کتنا غالی ہے کتنا نہیں ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن وجدان یہ کہتا ہے کہ شافی کون ہے؟ ملیشیا کے لوگ. ملیشیا کے اختلاف نہ کرو بار صورت. مثل اول کے بعد بھی پڑھنے میں اشکال نہیں, اس لیے کہ احناف ترکیہ احناف شام سب مثل اول پر زور پڑتے ہیں. اثر اب ترکی چلے جاؤ تو مثل اول پر پڑھتے ہیں. ملا جی 4:33 ہاں آج کتنے بجے صبح شادی کی تمہارے یہاں؟ 33 چلیے ٹھیک ہے صحیح ہے, یہ بھی یعنی 18 degrees پر آپ چل رہے ہیں, تو فی نفسی آپ 32-33 تک کھا سکتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے, لیکن 5-10 منٹ احتیاط کر لو. باقی کوئی 33 تک کھائے گا تو روزہ ہو جائے. جی ہو گیا مولانا اجازت ہے. مغرب کے بعد اگر موقع مل جائے اور آدمی 2 رکعت پڑھ لے حنفی, تو اس کو کیا سمجھے؟ کوئی بات نہیں یا اچھا نہیں کیا یا اس طرح؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں مغرب کی نماز کب ہوتی ہے مدرسے میں؟ اذان کے فوراً بعد. ہاں اگر فاصلہ ہو تو پڑھ لے, فاصلہ ہو تو پڑھنے بھی اشکال نہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ مولانا کہ ہمیں اپنے علاقے کا ماحول بھی دیکھنا ہے, تاکہ کوئی یعنی خواہ مخواہ کوئی چیز سمجھ گئے نا, تو اس کو معمول نہ بنائیے, اس لیے کہ مدرسہ احناف کا ہے تو اسی کے مطابق چلیے. شہر میں انتشار افتراق اچھی چیز نہیں ہے, گو حدیث سے اس کا ثبوت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اس کا اچھا یہ کہ اگر کبھی مثلاً کسی شیخ کا پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں, یا رمضان المبارک میں ویسے بھی 5-10 منٹ کے بعد ہوتا ہے پڑھ لے کوئی حرج نہیں, لیکن مستقل اس کو معمول ان شہروں میں نہ بنائیے, ہمیں انتشار نہیں کرنا ہے. سمجھا گیا؟ اذان اگر پورے سال پڑھ لے سحری کی, ہاں جی, لیکن یہ بس یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ خواہ مخواہ سمجھ گئے نا, حرج تو نہیں جب حدیث ثبوت ہے تو کون کہے گا حرج ہے نا, لیکن یہ کہ انتشار نہ ہو. مدرسوں میں ٹھیک ہے اگر اسی حد تک ہے, لیکن انتشار جیسے کہ بجائے بچوں کو اٹھانے کے اگر یہ تو یہ اچھا ہے, بجائے اس کے چار بج گئے چار بج گئے اٹھو اٹھو. ہمارے یہاں خالی پونے پونے پونے جانچے پڑھے لکھے نہیں گزر چلیے ہو لیٹا ہو لو. ہمارے یہاں قاری یعقوب آریا صاحب سپروائزر تھے, سوا ایک یا ایک پچیس کو جمعہ تو پونے ایک سے شور کرتے تھے, پونے ایک پونے ایک یعنی جاؤ بس نہیں پونے ایک بچ گئے. بہت ڈرتے تھے طلبا, یہاں تو نہیں ڈرتے ڈرتے ڈراتے یہ ڈراتے استاد دونوں, یہ بات صحیح ہے. اگر زبان سے نہیں ڈراتے تو یعنی فعلاً ڈراتے ہیں. استاد ڈرتا ہے کچھ کہہ دیا تو کہیں زیرو ایٹ زیرو زیرو چلے پھر اجازت ہے تاکہ ہم لوگ آج ہمارا سفر بھی ہے اشراق پڑھ لیتے وقت ہو گیا نا, پھر اپنا ذکر آپ کر لو ہم ذکر اشراق پڑھ لیتے ہیں چار رکعت. حدیث میں آتا ہے ابن آدم ارقالی اربان اول النہار اکفی کا کہہ رہا ہوں, بہت سے بچے جاتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا سبق یاد نہیں ہوتا, چار رکعت پڑھ لو سبق یاد آخری دن تک کے میں تیرے سارے کام کروں گا چار رکعت پڑھ لو.